to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 grudnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozbił działający przez wiele lat kartel producentów płyt do produkcji mebli. 25 lat temu została uchwalona ustawa o radiofonii i telewizji. W Warszawie trwa specjalna konferencja z tej okazji. Prezydent Włoch Sergio Mattarella może jeszcze dziś rozwiązać parlament. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozbił działający przez wiele lat kartel producentów płyt do produkcji mebli. Na 5 spółek, które w nim uczestniczyły, urząd nałożył karę łącznej w wysokości 135 milionów złotych. Urząd podkreśla, że w wyniku nielegalnego porozumienia konsumenci więcej płacili za meble. Ukarane firmy należą do 3 grup kapitałowych. Uczestnicy zakazanego porozumienia to Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Flyderer Group, Flyderer Wieruszów i Swiss Krono. Dokładnie 25 lat temu uchwalona została ustawa o radiofonii i telewizji. Określa ona m.in. rolę mediów publicznych, reguluje też rynek mediów prywatnych. W Warszawie z tej okazji odbywa się konferencja, w której biorą udział przedstawiciele mediów, uczelni wyższych, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dyskutują m.in. nad przyszłymi zmianami we wprowadzonej ćwierć wieku temu ustawie. Na miejscu jest Karol Surówka. Powiedz, o jakich zmianach mowa? Chodzi m.in. o zmiany w sposobie pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale też ogólnie o odświeżenie ustawy radiowo-telewizyjnej. Jak podkreślają uczestnicy konferencji, ustawa od 25 lat tylko nieznacznie była zmieniana. Tymczasem rynek medialny przeszedł niejedną rewolucję. Media wkroczyły do sieci, pojawił się Twitter, a każdy ma możliwość prowadzenia transmisji na żywo, używając tylko smartfona. Powstaje pytanie, czy i jak nowe media regulować, mówi Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tu nie ma jasnych odpowiedzi. Raczej rozluźniać ten gorczet regulacji po to, żeby szanse wyrównywać. Ale z drugiej strony, żeby jednak dbać o jakość przekazu, o jakość programu, o jakość informacji. Uczestnicy konferencji chcą też przedstawić ocenę regulacji wprowadzonych 25 lat temu. Debaty potrwają do popołudnia. Karol Surówka, dziękuję. Prezydent Włoch Sergio Mattarella może jeszcze dziś rozwiązać parlament. W ten sposób otworzy drogę do przedterminowych wyborów. Nieformalnie uzgodniona przez partie polityczne data wyborów to niedziela, 4 marca. Kadencja parlamentu kończy się 15 marca przyszłego roku. Jednak włoskie media, powołując się na źródła w rządzie, twierdzą, że premier Paolo Gentiloni po podsumowującej rok konferencji prasowej złoży rezygnację na ręce prezydenta, który następnie rozwiąże parlament. Sergio Mattarella kilkakrotnie sugerował, że misja rządu powinna dobiec końca jeszcze w tym roku. 23 grudnia okazało się, że rząd nie zdołał przeforsować w Senacie ustawy o przyznawaniu obywatelstwa dzieciom imigrantów. Media podkreślają, że należy jak najszybciej wybrać nowy parlament. W obecnym 36% deputowanych i senatorów zmieniło barwy partyjne. Z sondaży wynika, że wybory wygra centroprawica, ale nie zdoła zdobyć większości parlamentarnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rekordowo niskie temperatury i obfite opady śniegu we wschodnich i środkowych Stanach Zjednoczonych to efekt arktycznego powietrza, które napłynęło z Kanady. Fatalne warunki sprawiły, że w Kansas na oblodzonej drodze w wypadku zginęły 4 osoby. Władze od 2 dni apelują, żeby w miarę możliwości unikać podróży. W północnej części Pensylwanii spadło ponad 120 cm śniegu. Prowadzono tam stan klęski żywiołowej. W części Minnesoty jest najzimniej od 1924 roku. Temperatura spadła tam do minus 38 stopni Celsjusza. Słupek rtęci znacząco również obniżył się w ciepłych zwykle regionach Stanów Zjednoczonych, takich jak Kalifornia, Teksas i Floryda. Synoptycy ostrzegają, że zdecydowanie zimniej niż zazwyczaj będzie podczas zbliżającej się nocy sylwestrowej. W amerykańskich mediach lekarze ostrzegają, aby nie lekceważyć panujących obecnie warunków pogodowych. Lekkomyślność może doprowadzić do odmrożeń i hipotermii. Sytuację dodatkowo komplikują bardzo silne i lodowate wiatry. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec smutna informacja. W wieku 62 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Stanisław Terlecki. O jego śmierci poinformował prezes PZPN Zbigniew Boniek. Terlecki w latach 76-80 rozegrał 29 meczów w reprezentacji narodowej i zdobył 7 bramek. Grał m.in. w Gwardii Warszawa, ŁKS-ie Łódź, Legii i Polonii Warszawa. Był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Słynął ze świetnej techniki. To był serwis Trójki. 4 popołudnie pochmurne, miejscami opady deszczu, które w pasie od Pomorza po Dolny Śląsk będą intensywne. W górach sypie śnieg, na północy i w górach porywisty wiatr. W Kołobrzegu 4 stopnie, w Gorzowie i Koninie 5, w Łomży 6, w Sopocie, Toruniu, Opolu i Bytomiu 7, w Łodzi i Tarnowie 8, w Chełmie 9, a w Rzeszowie 10. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na polskiej scenie politycznej przyszły rok będzie również rokiem sporów wokół tego, co już się stało, wokół tego, co zamierza jeszcze Prawo i Sprawiedliwość? Na pewno to będzie rok niespodzianka, dlatego że niespodzianką jest nawet to, jak będzie wyglądał rząd, który poznamy krótko po rozpoczęciu tego przyszłego roku, jak będzie wyglądał skład gabinetu Mateusza Morawieckiego, a na podstawie dotychczasowej ścieżki życiowej nowego premiera ciężko wywnioskować, jak właściwie ten rząd będzie wyglądał, dlatego że w polityce jest to osoba najzwyczajniej w świecie nowa. Tą polityką najściślej rozumianą Mateusz Morawiecki zajmuje się od nieco ponad 2 lat. I mieliśmy już mnóstwo 100% prognoz na temat tego, jak potoczy się sytuacja z gabinetem Beaty Szydło, więc teraz ciężko prognozować, jak będzie dalej, bo te 100% prognozy niestety niespecjalnie się sprawdziły. Tak, różnie z prognozami bywa, choć prognozowanie jest oczywiście nęcące. Tata pana premiera, dr Kornel Morawiecki, przewiduje: mój syn zbliży zwaśnione strony. Tak się stanie? Z tym zwaśnieniem, jeżeli chodzi o Polaków jako społeczeństwo, to ja powiedziałbym, że ten spór, który jest niewątpliwie, to nie jest może coś niezwykłego, coś bez precedensu w ogóle w polskiej sytuacji, ale akurat nie tylko w polskiej, jak sądzę, bo sytuacja w wielu państwach Europy się mocno politycznie polaryzuje, tyle tylko, że my mamy sytuację, jak sądzę, specyficzną, mianowicie Trybunał Konstytucyjny, jak wiadomo, nie jest uznawany przez opozycję za ciało demokratyczne, zdolne obiektywnie oceniać zgodność ustaw z ustawą zasadniczą. Nie ma pan wrażenia, że to, co stało się z Trybunałem, to jest jednak duże nieszczęście, bo nie mamy instytucji rozjemczej, do której wszyscy mogą odwołać się i wszyscy potem szanować rozstrzygnięcia? Ale też Trybunał Konstytucyjny nie był chyba instytucją, która rozstrzygała spory polityczne. Przynajmniej z zasady nie powinien czymś takim być. I raczej nie było tak, że ze sporami między... No nie, Trybunał jest instytucją, która by rozstrzyga, jak powiedziałem, zgodność ustaw z konstytucją, ale te konstytucje proponowane, te spory polityczne generują. Tak, natomiast ja powiedziałbym, że jeżeli chodzi o zmianę jakościową w tym konflikcie, który w Polsce mamy, to zmiana polega przede wszystkim na tym, że ten konflikt dotknął środowisk, które dotąd, niezależnie od tego, co się działo na scenie politycznej, miały w miarę zagwarantowaną pozycję. To bym powiedział o wymiarze sprawiedliwości, czy szeroko rozumianym środowisku związanym z wymiarem sprawiedliwości. Po części o grupach zajmujących się ekonomią. Dotyczy to w dużej mierze też części tych politycznych NGO-sów. Więc jeżeli mamy jakąś zmianę, to raczej taką, że te grupy, które funkcjonowały niezależnie od tego, co się działo w polityce, teraz znalazły się na linii frontu i ich bezpośrednio polityka dotknęła. A jeśli chodzi o głębokość sporu, czy doszło tu do jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, jakiegoś takiego skoku jakościowego, jeśli chodzi o emocje, Tego akurat nie widzę, chociaż oczywiście są niepokojące symptomy, no jeżeli mamy do czynienia na przykład z podpaleniem biura poselskiego, czy z daleko już idącą werbalną agresją, no to oczywiście są niepokojące objawy. Dziennikarze z jednej i z drugiej strony barykady wskazują na słabość opozycji, oczywiście jedni z żalem, inni z radością. Platforma boi się, że ktoś podkradnie jej pomysły programowe, w związku z tym programu nie ujawnia. Skąd ta słabość opozycji? Czasami siły opozycyjne dopada zwykły pech, bo przecież na czele KOD-u nie musiał znaleźć się ktoś taki jak Mateusz Kijowski. To prawda, ale też kilka innych osób akurat z tej organizacji, akurat z Komitetu Obrony Demokracji, też miało problemy, nie z alimentami może, ale też zwyczajnie problemy z prawem, więc tutaj chyba ta organizacja była skażona piętnem od samego początku. Co do opozycji tej parlamentarnej, tutaj zdecydowanie, nie odkryję chyba Ameryki, tu po prostu brakuje lidera, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mam wrażenie, Platforma Obywatelska, bo jej to przede wszystkim dotyczy, do dzisiaj nie wymyśliła sposobu na bycie partią, jak funkcjonować, kiedy nie jest się już partią u władzy. Jak funkcjonować w opozycji? Dokładnie. O ile Prawo i Sprawiedliwość, można było na początku odnieść wrażenie, nie za bardzo radziło sobie z tym, że jest u władzy i to była sytuacja trochę zaskakująca dla samej partii, tak dla, mocno zaskakująca dla Platformy to, była ta, to, że... samo można powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, która też no nie różowo radziła sobie będąc w opozycji przez długie lata. Owszem, aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość z reguły miało jakieś hasła, które mogły do społeczeństwa przemówić. Oprócz oczywiście tego, że trzeba odsunąć Platformę od władzy, były hasła, a to dotyczące spraw socjalnych, jak wiek emerytalny, a to Smoleńsk, który no to jakby nie do całego społeczeństwa, jeżeli czysto politycznie na to patrzeć, tutaj hasło wyjaśnienia sprawy smoleńskiej trafia. Ale było to coś, co było bardzo istotne dla bardzo wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości i pokazywało, że ta walka polityczna, która się toczy się o bardzo poważne kwestie. A tutaj Platforma Obywatelska pozbawiona lidera, jakim był Donald Tusk, pogubiła się i właściwie do dzisiaj nie doszła do formy. I to jest akurat szkodliwe, mam wrażenie, nie tylko dla samej opozycji, ale też trochę dla rządu, który jeżeli się patrzy na decyzje, zwłaszcza te dotyczące wymiany gabinetu, zachowuje się trochę jak ktoś, kto jest pewien, że nie ma z kim przegrać. No zawsze da się przegrać. Mijający rok był dobry dla polskiej gospodarki. Prognozy na przyszły również są dobre, ale nie wiadomo, co z inwestycjami, które stanowią jeden z trzech, jak pamiętamy, podstawowych elementów wzrostu PKB i nie wiadomo, co zrobić w sprawie naszego starzenia się. Dodatkowo nie udało nam się powstrzymać wyjazdu Polaków. Rzeczywiście, chociaż to do tego ostatniego można się zastanawiać, jak właściwie wpłynie na kwestię migracji polskich pracowników Brexit. Ludzie, którzy od kilku lat przynajmniej, czasem dłużej, mieszkają w Wielkiej Brytanii, bardzo często skarżą się na to, że tam sytuacja mocno się pogorszyła. Jest sytuacja w ogóle i to, jak są traktowani pracownicy spoza Wielkiej Brytanii, czy w ogóle ludzie spoza kraju, którzy tam mieszkają. Więc można się spodziewać, że część będzie musiała po prostu wrócić, ale czy wróci do Polski, czy będzie szukać miejsca w jakimś innym europejskim kraju, a jeśli wróci do Polski, to co wtedy? To wszystko jest mocno nieoczywiste. Co do demografii, tutaj oczywiście mamy rozwiązanie, które rząd odmienia przez wszystkie możliwe przypadki. No tak, 500+, ale eksperci mówią 500+ to w porządku, tyle że to za mało. Potrzebujemy bardziej agresywnych programów, bo po prostu za kilkanaście lat te efekty demograficzne będą fatalne dla gospodarki. Zgodzę się, że to za mało, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia nawet nie tyle programów, zwłaszcza programów socjalnych, ale w ogóle pewnej mentalności. No bo patrząc na sprawę najprościej, niezależnie od tego, ile się dostanie na dziecko, dziecko zawsze, kiedy jest małe, płacze w nocy, trzeba do niego wstawać, zajmować się nim, a nie na przykład przynajmniej przez jakiś czas chodzić do pracy i tak dalej. Więc to jest chyba kwestia bardzo indywidualnych decyzji i nie jest tak łatwo wpłynąć na to, żeby te indywidualne decyzje ludzie podejmowali właśnie w taki sposób, żeby po prostu mieć dzieci. No tak, ale oczekiwałbym od rządu pomysłów, bo bezrobocie i to cieszy, będzie jeszcze bardziej spadać, ale to między innymi efekt tego, że brakuje nam rąk do pracy. Tak, to jest jeden z powodów, chociaż akurat ręce do pracy do tych najsłabiej płatnych zawodów trochę tę lukę zapełniają osoby z Ukrainy. Mhm. To też, nawet bardzo. Ponad milion bardzo, już to mamy. To też ma swoje plusy i minusy oczywiście. Rosnąć ma wynagrodzenie według różnych prognoz od 6 do nawet 10%, a to będzie wiązało się ze wzrostem oczywiście cen. Inflacja utrzyma się na listopadowym poziomie, zatem w przyszłym roku będzie nieco drożej. Tak, tego można się spodziewać. W sytuacji, kiedy więcej pieniędzy zostaje obywatelowi w kieszeni, no to tworzy naturalną presję też, czy naturalną pokusę, żeby podnosić ceny. I z tym raczej trzeba się liczyć. Aczkolwiek wszelkie wskaźniki sugerują, że jednak jeśli chodzi o zamożność, to znaczy jeśli nawet uwzględnić inflację, no to jednak statystycznie mamy w kieszeni trochę więcej niż wcześniej. 14 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Jest pan kibicem piłkarskim? O, zdecydowanie tak. W grupie będziemy, jak pamiętamy, z Kolumbią, dobrze pamiętam, Japonią, Senegalem. Tak jest, i Senegalem. Pierwszy mecz z Senegalem, który tak, jest 19. kompletnie nieobliczalną drużyną. No właśnie, ale fachowcy mówią, wyjście z grupy to obowiązek. No nie wiem. No, sytuacja jest taka, że może tak naprawdę możliwy jest i wariant, w którym Polska zdobywa 0 punktów i taki, w którym zdobędzie ich 9. Mhm. Aczkolwiek realny, myślę, że wyjście z grupy to jest jak najbardziej realny scenariusz. Z Senegalem dobrze ułożona drużyna, a Polska jest dobrze ułożona, powinna sobie poradzić. Jeżeli nas Senegalczycy nie zabiegają i nie wygrają tego meczu fizycznie, to powinni być do ogrania. Kolumbia będzie najgroźniejszym przeciwnikiem? Chyba tak. Mhm. Pamiętam ich mecz z Brazylią, który zremisowali 1-1. To jest bardzo mocna drużyna, świetna technicznie, z kilkoma naprawdę świetnymi zawodnikami, takim jak James Rodriguez. No, myślę, że tu nas czeka najwięcej gimnastyki, aczkolwiek z Japonią pewnie też nie będzie łatwo, zwłaszcza jeśli trzeba będzie odrabiać punkty. To jest dokładnie odwrotność Senegalu. Azjatyckie drużyny słyną z tego, że aż do znudzenia po prostu realizują te plany, które im trenerzy wyznaczą. No i na pewno nie będzie łatwo taką drużynę atakować, gdybyśmy musieli ten mecz koniecznie wygrać. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan Jakub Jałowiczor jest moim gościem, gość niedzielny. Dziś pytanie, czy z optymizmem myślę o nowym 2018 roku. Czekamy na Państwa komentarze w listach telefonach. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl @polskieradio.pl 21 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 23 minuty po południu, tu trójka. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy z optymizmem myślę o nowym 2018 roku. Panie Mieczysławie, witam. Halo, dzień dobry. Bez optymizmu patrzę na przyszły rok. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa są powody. Nie podoba mi się obecny rząd i przewiduje nowy wielki kryzys w strefie euro. Obecny rząd prowadzi tchórzliwą politykę. Na przykład sprawa węgla, która jest mi bliska. Obecny rząd nie potrafi powiedzieć, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, odchodzimy od węgla, zamykamy kopalnie, zamykamy elektrownie, podnosimy ceny. Ani też nie potrafi powiedzieć, że jeżeli chcemy mieć tanią energię w Polsce, to musimy wyjść z Unii Europejskiej, bo europejska obsesja na punkcie dwutlenku węgla jest niemożliwa zgoda, do pogodzenia panie z naszym interesem energetycznym. Ale jeśli nie węgiel, to szybko co? To temat na inną audycję. Teraz ten rząd dopuszcza, no popełnia też różne inne błędy i dopuszcza nasze wejście do strefy euro. 10 lat temu na świecie w 2008 roku wybuchł wielki kryzys ekonomiczny. Żadna z przyczyn tego kryzysu do dzisiaj nie została usunięta, więc powtórzenie się tego kryzysu jest tylko kwestią czasu i strefa euro na dłuższą metę jest skazana na rozpad, a co najmniej na kryzys. Przyznam panie Mieczysławie, że nie słyszałem o tym, aby ten rząd tak bardzo spieszył się do strefy euro. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu, witam. Chciałem między innymi nawiązać do wczorajszego programu, żeby przejść do dzisiejszego. Tak. No nic dobrego moim zdaniem nie będzie. Troszkę lat mam, bo 60 na karku, ale wczoraj mnie wkurzyła wypowiedź chyba pana Błaszczaka, że umarł komunizm u nas. przez to, że prezydent podpisał. Ale moim zdaniem to po tysiącletniej walce umarła właśnie Rzeczpospolita. Politycznie, bo gospodarczo przyszły rok... Widzi pan optymistycznie. Się pozytywnie, no ale politycznie to wszystko to dla mnie to jest... Dwa lata pan prezes zniszczył tą Rzeczpospolitą. No, dziękuję bardzo, życzę najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam, co na to pani Marta. Pani Marto, witam, dzień dobry, halo? Dzień dobry, zasłuchałam się pani. Przedmówców. Tak. Ja powiem tak, patrzę optymistycznie pod względem osobistym, prywatnym, bo to są sprawy, które ja potrafię ogarnąć jako osoba. Natomiast pod względem takim bardziej ogólnym, czyli politycznym, ogólnokrajowym, jest mi smutno. Jest mi smutno, bo jak patrzę na płynącą między innymi z telewizji publicznej te manipulacje, kłamstwa, oszustwa, półprawdy. Ja się zastanawiam, przepraszam za brzydkie słowo, jak bardzo niektórzy dziennikarze potrafią się zeszmacić. Naprawdę. Jest mi po prostu bardzo smutno. I mam nadzieję, że może jednak niektórzy w porę się opamiętają. To nie o to chodzi, że jestem za czy przeciw rządowi, tylko jeżeli się telewizja mieni publiczną, to powinna wyważać, czyli nie tylko peany na część PiSu, natomiast opozycja zawsze B, no i PiS robi różne rzeczy źle. I pokazujcie, czasami zdarzy się zrobić coś dobrego. Więc poproszę, żeby a pani zdaniem tego obiektywizmu po prostu nam brakuje. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry witam panu. Panie Kupo. Witam. Witam wszystkich słuchaczy. Ja myślę, że następny rok no nie będzie jakoś tam gorszy czy inny od pozostałych. Były lata lepsze, porównywalne, lata gorsze. Tak jest. I z emigracją, odnośnie emigracji, no u nas w naszym kraju uczy się głównie w szkołach języka angielskiego, więc wiadomo, że osoby do krajów angielskojęzycznych najłatwiej jest wyemigrować, bo takiego języka uczymy. Druga rzecz, no gospodarka będzie powoli się rozwijała. Tak to będzie. No a z rządzących, no zawsze tak było, że to, co dla jednych jest dobre, to dla drugich jest po prostu gorsze, no tak jest w życiu. No i wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje 5 minut i później zobaczymy, co się będzie działo. Wiadomo, że wiecznie ten rząd nie będzie u władzy, przyjdzie ktoś nowy, lepszy. Zmieni się i myślę, że powoli będziemy się posuwali do przodu w dobrym kierunku. 27 minut po południu. Dr Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. Ja osobiście o nadchodzącym roku myślę z umiarkowanym pesymizmem, ponieważ pesymizm ma wartość dydaktyczną, pozwala nam przemyśleć pewne sprawy i doprowadzić być może w przyszłym roku do tego, żeby te czarne, szare i inne nieprzyjemne ścieżki, scenariuszy nie spełniły się. Oczywiście no, cały świat zmierza w kierunku, który gwarantuje nam wiele niewiadomych. Mamy niespokojny Bliski Wschód, mamy niespokojne zarzewie konfliktów w Azji. Mamy już tak z punktu widzenia Polski także problem z relacjami wewnątrz Unii Europejskiej. Klaruje się pewien podział co do wartości kulturowych między Europą Wschodnią, Europą Środkową, a Europą Zachodnią zdominowaną przez dyskurs lewicowy. Tutaj na gruncie dokładnie tego będzie dochodzić do takich pęknięć, które będą się uwidaczniać coraz bardziej w kolejnym roku. Natomiast paradoksalnie możemy spojrzeć na to troszkę tak, jak patrzyli Chińczycy, gdzie cały świat jest pewnym obszarem nieustannego zwalczania się pewnych przeciwstawnych, a czasem nawet sprzecznych tendencji. I według Chińczyków właśnie w tym tkwi ta żywotność świata, więc jeśli z tych sprzeczności, jeśli z tych konfliktów da się mimo wszystko zbudować jakąś lepszą jakość w konkretnym roku, no to wtedy możemy z tego pesymizmu wejść paradoksalnie w pewien optymizm. Pan Waldemar komentuje, jestem pełen obaw wynikających z pozbywania się przez Polaków gotówki. Wynika to z utrzymywania faktycznie ujemnych stóp procentowych na lokatach. Według opinii magazynu ekonomicznego Trójki, podobna sytuacja w Stanach postrzegana jest jak zapowiedź kryzysu. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, wie pan, mam takie wrażenie, że do pana dzwonią przeważnie jacyś frustraci, wie pan. Ja jestem narzekający. Pan, no ja jestem pełen optymizmu i 500+, i to, co się dzieje w tym wszystkim, w tym przemyśle przede wszystkim. Jestem przedsiębiorcą, widzę co ten rząd próbuje robić. Po tylu latach zaniedbań, które były do tej pory, wyciągnąć to wszystko na prawidłową ścieżkę, to nie jest kwestia 2 lat. To jest kwestia 2 kadencji przynajmniej Sejmu. I obiema rękami będę głosował w następnych wyborach za PiS-em, bo oni przynajmniej coś robią. Mogą mnie się niektórzy podobać, niektórzy nie podobać, ale generalnie ja jestem pełen optymizmu. Wszystkiego dobrego życzę w nowym panu roku. Panu również pozdrawiam, pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? No, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Cieszę się, że dodzwoniłem się do pana. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Wie pan, co ja patrzę z optymizmem na 2018? Bo relacje mi się w domu dobrze układają, z żoną, z dziećmi. Mhm. Pracy też idzie dobrze. Nie oglądam telewizji od nie wiem jak długiego czasu, więc nie wiem, co jedna propaganda na drugą mówi. Co się dzieje? Tak. To. Aha, wygodne. Jeżeli chcę się dowiedzieć czegoś, co się dzieje w kraju, to szukam w internecie na różnych portalach. I wychodzi na to, że jest po staremu, w sensie takim, że jedni się tłuką drugich po głowie, więc nic się nie zmienia. Ale widzę, że jakoś tak coś się ruszyło u mnie w pracy. Widzę też, że niektóre spółki, które były posprzedawane zagranicznym firmom, są odkupywane z powrotem, jak na przykład EDF nasz w Gdyni wrócił do Skarbu Państwa. No i cieszy mnie to, że w końcu możemy stać się niepodległym narodem. Chociażby pod tym względem właśnie renacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw. Jakoś tak, no z optymizmem raczej patrzę, nie z pesymizmem. Czyli żyć... Mam nadzieję, że więcej osób odejdzie od telewizorów i będziemy więcej ze sobą rozmawiali. To bym życzył na przyszły rok. Żyć, nie umierać, podług tego, co pan mówi. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. O nowym 2018 roku możemy myśleć z ograniczonym optymizmem, takim umiarkowanym optymizmem. Wszystko zależy od tego, czy wzrost gospodarczy w przyszłym roku uda się utrzymać, ale utrzymać w ten sposób, żeby nie był on oparty wyłącznie na konsumpcji, ale również, żeby zadziałał ten drugi motor, a nawet trzeci, którym są inwestycje przedsiębiorstw, ponieważ to, co w tej chwili się dzieje i ta nasza radość ze wzrostu wynika troszeczkę z takiego słomianego ognia. Natomiast ten pies gospodarki powinien być opalany takim bardziej pewnym paliwem, który będzie dłużej trzymał ciepło, czyli tymi inwestycjami. Więc jeżeli nic się nie wydarzy w otoczeniu gospodarczym Polski, jeżeli Unia Europejska i inne kraje będą dalej przeżywały okres prosperity, na pewno Polska również skorzysta na tej dobrej paście. Także wydaje mi się, że jeżeli rok będzie pomyślny dla gospodarki światowej, to również będzie pomyślny dla gospodarki polskiej. To już 12.32, a moim gościem jest redaktor Marcin Celiński, Liberté. Witam pana, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Kubo. Według opozycji PiS sparaliżował w Polsce demokrację. Komisja Europejska, jak wiemy, rozpoczęła procedurę wobec Polski na podstawie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, a jednak poparcie dla partii rządzącej nie słabnie. Ba, są tacy, którzy w przyszłym roku przewidują umocnienie się PiS-u w sondażach. Dlaczego tak się dzieje? No ale gdzie jest napisane, że musimy popierać i że największą sympatią będą się cieszyły te siły, które są siłami demokratycznymi czy prodemokratycznymi. No, nigdzie takiej reguły politologicznej. Nigdzie nie jest napisane, nie tak. Więc tutaj ja myślę, że PiS zyskuje przede wszystkim na tym, co jeden z głosów słuchaczy, taki bardzo optymistyczny, który był u pana przed chwilą, zyskuje na tym, że no, jednych lubimy, drugich nie lubimy, ale oni przynajmniej coś robią i to jest tak. Ten efekt z takiej aktywności, PiS wywołał, to znaczy tego, o czym mówi Jarosław Kaczyński o przełamaniu imposybilizmu. Ja abstrahuję na chwilę od tego, na ile to jest prawda i na ile ma to coś wspólnego z faktami, natomiast no, takie poczucie... Taka komunikacja działa. Przeciętny Polak ma, że właśnie tak przyszli ci, którzy coś robią, tak? Czas przyjdzie na zastanowienie, co z tego robienia i efektów, to przyjdzie czas za po jakimś tam dłuższym okresie, natomiast na dzisiaj nadal jest to partia, która coś robi. Natomiast no, co do samej kwestii demokracji i tego, co się dzieje, no to tutaj jakby nie głos ludu, tylko pewne kryteria obiektywne, pewne standardy decydują i to, czy jesteśmy do nich zbliżeni, czy nie. No, ewidentnie mamy do czynienia z dekompozycją systemu, jaki został stworzony po upadku komunizmu. Nie bardzo jeszcze wiemy, jaki ten system przyszły ma być, bo jesteśmy gdzieś tam w trakcie, w procesie. Mamy pogłębiający się konflikt z Unią Europejską, co jest chyba na dłuższą metę najtrudniej odwracalnym skutkiem tych rządów, bo to jest takie pogłębianie się przepaści pomiędzy centrum a peryferiami tego, co możemy sobie umownie nazwać cywilizacją łacińską. Jak do tej pory te peryferie, nie mówię tu tylko o Polsce, bo to także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, no mocno ciążyły do centrum, w tej chwili wybrały kierunek odwrotny. To prawda, a jednocześnie, jak wiemy, ten spór, czy też odmienne zdanie, mówiąc nieco łagodniej, na linii Polska-Unia Europejska przebiega na co najmniej kilku frontach. Czy nam się to podoba, czy nie? Coraz więcej jednak Europejczyków dochodzi do wniosku, że ponoć wynikająca, jak czytam, z impulsu polityka Angeli Merkel wobec imigrantów była błędem. To stąd biorą się teraz kłopoty z utworzeniem koalicyjnego rządu? To stąd bierze się popularność Sebastiana Kurza, kanclerza Austrii? Z całą pewnością jest to jedno ze źródeł, ale na pewno nie należy niedoceniać tego, że Niemcy też ludzie i oni też mają prawo być zmęczeni. Angela Merkel rządzi tak długo, że nastąpił pewien efekt wypalenia, zmęczenia. Do tego wszystkiego ja myślę, że podstawowym problemem w zmontowaniu koalicji niemieckiej jest to, że jak przez wiele kadencji Angela Merkel przeprowadziła co najmniej dwie koalicje w sposób taki, że zyskiwało na tym tylko CDU. Więc koalicjanci bardzo mocno się zastanawiają, czy w taki związek wchodzić, bo nie kończy się on dobrze. No, nawet SPD, które liczyło na to, że w tej chwili wygra wybory po okresie Wielkiej Koalicji, no, okazuje się, że Angela Merkel to rozegrała w taki sposób, że znowu jest ona i znowu jest CDU. Co do Austrii, no to też umówmy się, że nie jest zjawisko nowe. Partia obecnego kanclerza wygrywała wybory długo przed kryzysem uchodźczym, więc z całą pewnością kryzys uchodźczy wzmacnia pewne siły, które są, no nie wiem, jakby to powiedzieć, trochę wsobne, separatystyczne wobec reszty świata, ale to nie jest tak, że te siły są nowe i że wczoraj żeśmy ich nie znali. No znaliśmy jeszcze przed kryzysem uchodźczym. Bardziej tutaj czasami, no jak w przypadku Niemiec, chodzi o przeorganizowanie, gdzie CDU i CSU straciło tego wyborcę takiego, no, niechętnego uchodźcą na rzecz nowej formacji alternatywy dla Niemiec, ale to są cały czas w procesach społecznych mniej więcej te same grupy i ich wzrost nie jest jakiś szokujący. No, mieści się w naturalnych fluktuacjach demokratycznych. Ale znaczący. Polacy, co ciekawe, w zdecydowanej większości nie chcą, jak wiemy, przyjmować imigrantów. Z drugiej, według badań, jesteśmy narodem, co ciekawe, badania CBOS-u, o wyjątkowej skłonności chęci do pomagania. 78% przekazywało pieniądze na cele charytatywne. Z trzeciej strony zdecydowana większość Polaków deklaruje, że jest katolikami, ale na przykład apele hierarchów Kościoła w sprawie polityki imigracyjnej, jakoś w sprawie chociażby tych korytarzy słynnych humanitarnych, jakoś nie trafiały do społeczeństwa. Dlaczego? No ale wydaje mi się, że to też nie jest zjawisko nowe. No, jeśli chodzi o polski katolicyzm, ja nie jestem ani teologiem, ani badaczem tych relacji, ale mam wrażenie, że od zawsze on był taki dosyć wybiórczy. To znaczy... Jeden z księży, już nie pomnę niestety, kto powiedział ładnie, że troszkę jest z tą wiarą jak z towarami w markecie, że wybieramy, co nam odpowiada. No, dokładnie tak i Polacy od zawsze deklarują się jako mocno wierzący. Duży odsetek wręcz mówi o bieżącym praktykowaniu. Jak zestawimy to w danych statystycznych z faktycznymi zachowaniami, i tu odchodzę na chwilę od tej kwestii uchodźczej, ale nie, zestawmy to z badaniami na temat rozpoczynania pożycia seksualnego. No, to zupełnie nie przystaje do odsetku. Gdzie ta granica nam gwałtownie spadła? Oczywiście, gdzie zaczynamy bardzo wcześnie i jest to dokładnie w relacjach pozamałżeńskich i można by tak przykłady mnożyć, szczególnie z tej warstwy obyczajowej, gdzie ludzie deklarujący się jako głęboko wierzący i praktykujący katolicy, wbrew nauce Kościoła i homilium biskupów zachowują się na co dzień. I myślę, że tutaj kwestia imigrancka jest bardzo podobna. Jesteśmy katolikami, natomiast w przypadku imigrantów te apele do nas nie trafiają, bo mamy jakąś własną, czy nie własną, jakąś inną emocję społeczną, która jest silniejsza, która powoduje, że mówimy nie. Przykłady można mnożyć, bo spadek liczby małżeństw, z drugiej strony coraz większa chęć do życia w takich nieformalnych związkach, no ale powiedzmy, że to jest większe zmartwienie gościa niedzielnego, a nie Liberté. Coś niezwykłego stanie się w przyszłym roku, co zmieni znacząco układ sił na polskiej scenie politycznej? Nie sądzę. To znaczy gdzieś cały czas musi, bo to wynika z pewnej reguł podstawowych i fizyki, i polityki, no musi się wyklarować sytuacja na opozycji. Natomiast jeżeli chodzi o układ polityczny generalnie, to przyszły rok chyba będzie konstans, o ile nie zdarzy się coś, czego bardzo nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić. Rządzący mają stabilną większość i dosyć stabilne sondaże i nawet jeżeli one się będą wahać 3% w górę, 3% w dół, to niewiele zmieni. Oczywiście jest kwestia tego planu przez nich realizowanego, przebudowy systemu politycznego, który rozpoczął się w tym roku. Jak dalece on będzie posunięty i czy w końcu trafi na jakąś taką emocję Polaków, która będzie faktycznie masowo poruszająca, bo jak się okazuje, czy kwestie sądów, czy kwestie mediów publicznych takimi nie były. Być może, jeżeli będzie realizowany plan związany z mediami prywatnymi, to będzie trochę większy ruch społeczny. Natomiast nie spodziewam się jakichś wielkich zmian, szczególnie, że jesteśmy w skali globalnej w koniunkturze gospodarczej. W związku z czym tutaj różne nadatki i deficyty budżetowe będą się dosyć gładko i łatwo realizowały, ponieważ światowa gospodarka idzie do przodu, a my razem z nią jakby ciągnięci tym samym, więc będzie wzrost gospodarczy, nie będzie żadnego krachu, który odbijałby się na konsumpcji. To, co niepokoi, ale to niepokoi fachowców, pewien odwrót od inwestycji takich produkcyjnych, bo my w tej chwili bardzo dużo inwestujemy, mrożąc pieniądze. Mówię tu o bardzo dużym skoku na rynku nieruchomości, ale to jest akurat inwestycja, która nie produkuje, nie przekłada się na wzrost, tylko jest po prostu zamrożeniem pieniędzy inwestora, który czeka na lepsze czasy dla inwestycji. No, skutki tych wszystkich negatywnych procesów, które się rozpoczęły w tym roku i które z całą pewnością będą kontynuowane w przyszłym roku, to jest perspektywa 3 do 5 lat, nie przyszłego roku. Marcin Celiński, Liberté, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy za kilka minut przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 18 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy z optymizmem myślę o nowym 2018 roku? Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. No, ja chciałem tylko powiedzieć, że przerażony jestem optymizmem tych dwóch panów, którzy dzwonili jeszcze przed rozmową z panem z Liberté, bo to jest jakiś taki optymizm, nie wiem czym podyktowany, chyba brakiem wiedzy. Natomiast ja chciałem poruszyć też inny temat, bo tutaj są takie grupy... Jest takie powiedzenie, mi się przypomniało, że optymiści to są źle poinformowani, de facto pesymiści. Natomiast moja małżonka jest nauczycielem z 10-letnim stażem i w tym momencie akurat jest w ciąży i jest na L4, natomiast gdyby była w pracy, to zarabiałaby 1700 zł na rękę, więc jeżeli w tym kraju się dobrze dzieje i ludzie, którzy mają kształtować kolejnych ludzi i kolejnych ewentualnych rządzących i obywateli zarabiają mniej niż kasjerka w supermarkecie, to może by pan kiedyś ten temat poruszył. I to jest szkoła jeszcze ponadgimnazjalna, czyli człowiek wykładający literaturę, bo jest filologiem polskim i przygotowujący ludzi do matury. To jest ogromna odpowiedzialność. Wiele audycji, panie Piotrze, akurat temu zawodowi poświęciliśmy, ale nie wykluczam, że w przyszłym roku będzie okazja, do tematu wrócimy. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej, panie Macieju? Panie Macieju, halo? Może za chwilę, może pan Józef? Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Witam. Dzień dobry, to po kolei. Najpierw kto? Pan Piotr? Piotr, tak. Witam, słucham pana. No pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam też radiosłuchaczy. Ja tu akurat jadę samochodem, zatrzymałem się w Kownie, bo tu już słychać trójki. I postanowiłem też się podzielić z państwem swoją opinią. No, dla mnie osobiście ten rok następny nie będzie dobry, no bo prowadziłem firmę i teraz mnie czeka walka z komornikami. Ale dla Polski to ja widzę, że światełko w tunelu się zapaliło i liczę na nową partię Ruch 11 listopada, także to przypuszczam, że będzie to. Stąd ten optymizm. Pan Maciej teraz, mam nadzieję, na antenie. Witam pana. Dzień halo? Dobry. Dzień dobry, panie Macieju. Witam pana. Panie redaktorze, miałbym do pana taką serdeczną prośbę, żeby pan tym wszystkim sierotom po Ubekistanie takie zadawał dodatkowe pytanie, takie dopytujące tym wszystkim, którzy mówią, wie pan, ale co się teraz dzieje, to co się teraz dzieje, czy przez 2 lata zniszczyli Polskę, żeby pan takie pytanie dopytujące, ale co się dzieje, ale czym zniszczyli Polskę? Dwa tego, zobaczy pan, jak się szybko będą rozłączać, no bo wie pan, tak jak tego, to wiadomo, kto to dzwoni, że co się dzieje. Spróbuję, obiecuję, panie Macieju, spróbuję. Żeby to miało jakiś merytoryczny sens, prawda? Pozdrawiam, pan Józef. Panie Józefie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Tak. Witam. Mnie się mój kraj bardzo podoba, Polska. Idziemy w dobrym kierunku. Tak jak nasza reprezentacja Polski. I myślę, że 2018 będzie dalej dobrze nam szło. Za kwadrans 13, tu trójka. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Prawdę powiedziawszy, nie, ale jeśli można trochę pobawić się w takie bardziej osobiste dywagacje przy tej okazji, to właściwie powód jest taki, że jestem święcie przekonany, że kwestia optymizmu, kwestia tego, jak oceniamy rzeczywistość, to tak naprawdę to jest kwestia tego, co w nas siedzi, co mamy w głowie, na czym nam zależy, co jest dla nas ważne, ale też i na ile potrafimy docenić to, co mamy. Czyli zawsze, no, czego się spodziewałem, to jest, że będzie trochę dobrego i trochę złego. Czyli jeżeli ktoś ma nadzieję, że będzie super, no to przykro mnie, ale przy dłuższej rozmowie właściwie z każdym mógłbym pokazać parę takich rzeczy, które by go nie ucieszyły, a które są pewne. I w drugą stronę. Drugą stronę oczywiście też, czyli najgorszy pesymista, jeżeli powie, no co ma nadzieję, czy miałby, gdyby miał odrobinę optymizmu, no to coś z tego się zawsze ziści. No ja niestety generalnie mam się za pesymistę. Rok będzie taki jak ten, czyli trochę dobry, trochę zły. Pan Krzysztof komentuje piszący, zapytać Polaka, czy widzi coś optymistycznego na przyszłość, to tak jakby zapytać biednego, czy ma pożyczyć stówę. Ale mimo wszystko jestem na tak. Pan Mariusz, panie Mariuszu? Witam, dzień dobry. Witam. Ja akurat pracuję w Niemczech i powiem, że przyjeżdżam tutaj często i widzę zadowolone twarze. Co mnie mile zaskoczyło po tych 2 latach, powiem państwu, bo nie rozumiem tego negatywnego podejścia właśnie tych państwa, którzy są sfrustrowani tym, co się dzieje. Powiem szczerze, że widzę ludzi, którzy uśmiechają się, dzieci zadowolone są, jest więcej prezentów na święta. Także uważam, że to co przekazują media zachodnie, nie wiem, sterowane kimś czy czymś, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. To, co zauważyłem, powiem państwu, że ludzie mają więcej pieniędzy, przekłada się to też na obrót towarami w Polsce. I jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, może polecić panu premierowi, może Morawieckiemu, że zapomnieliście o właśnie Polakach, którzy pracują za granicą, przyjeżdżają i zostawiają te pieniądze tutaj i są wykluczeni, bo może tutaj tą audycję też pan Kieszczak poświęci, bo ci ludzie przyjeżdżają, nie mają żadnych praw tutaj, nie mogą wziąć kredytu, nie mogą wziąć nic na kredyt, nie mogą nawet sobie, nie wiem, umowy telefoniczne jakieś załatwić, czegokolwiek. Ci ludzie są wykluczeni jednym słowem, tak? Ponieważ mają pieniądze, mają dochody, przywożą te pieniądze do Polski, zasilają polski budżet, bo to nie są tysiące euro czy tysiące funtów. Ale wykluczeni, króciutko panie Mariuszu, ale wykluczeni dlaczego? Bo nie bardzo rozumiem. Już panu tłumaczę. Ja kiedyś mieszkałem w Polsce, a przeprowadziłem się do Niemiec, ale wcześniej jak pracowałem w Niemczech i mieszkałem w Polsce, chciałem wziąć na kredyt taki prosty telewizor. padło pytanie w banku, gdzie pan pracuje? Za granicą. Umowa zagraniczna, tak. No niestety, bardzo mi przykro, nie może rozumiem. Pan, ale ja wiem, to... mieszkam w Polsce, nie mogę skorzystać. Rzeczywiście jest to, jest to tak. temat na przyszłość. Pozdrawiam pana. Pan Roman. Pozdrawiam. Dziękuję. Panie Romanie, witam. Halo, dzień dobry. Może wcześniej jeszcze pani Monika. Pani Moniko, halo? Dzień dobry. Na wstępie chciałam życzyć panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku 2018 i moja refleksja jest taka, że symbolem tego, co dzieje się w naszym kraju, jest właśnie sytuacja w Państwa Radiu, to w jaki sposób potraktowano pana koleżanki i pana kolegów. To jest to dla mnie po prostu jakiś znak. Znak dobrej zmiany. Pan Zbigniew komentuje, ja czekam na wspaniałe koncerty w przyszłym roku. Camel, King Crimson, Steven Wilson, WW, organka i tyle. Doktor Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Politycznie niestety trudno myśleć optymistycznie. Przede wszystkim z takiej perspektywy analizy sytuacji konfliktowej, która jest w polskiej polityce. To znaczy obie strony konfliktu wymyśliły czy zdecydowały się na to, żeby uprawiać coś, co nazywamy polaryzacją, czyli zamiast spróbować zbliżać się i szukać jakiegoś porozumienia, no to widzą swoją szansę w tym, żeby jak najbardziej odróżniać się i radykalizować wobec drugiej strony. No i w tym sensie to o tyle jest pesymistyczne, że raczej nie sprzyja temu, żeby odrodził się jakiś dialog w ramach sceny politycznej, no to w dalszej perspektywie może prowadzić także do tego, że będą się pogłębiały podziały społeczne, bo zwolennicy jednej partii mogą przestać się rozmawiać ze zwolennikami drugiej partii. No i to będzie miało takie negatywne konsekwencje. Z drugiej strony nieodmiennym elementem, który wpływa na politykę, jest gospodarka, a tutaj z kolei różne wskaźniki, czynniki i trendy raczej mogą nas nastrajać pozytywnie, więc być może będzie tak, że społeczeństwo będzie w pewnym sensie zadowolone z tego, jak mu się żyje i trochę będzie ignorowało klasę polityczną, co na przykład może się odbić negatywnie na frekwencji wyborczej przy wyborach samorządowych na przykład. 9 minut pozostało do 13. Ponownie moi goście, pan Jakub Jałowiczor, gość niedzielny, pan Marcin Celiński, Liberté. Witam panów. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Na pytanie, czy z optymizmem myślę o nowym nadchodzącym 2018 roku, 47% internautów trójkowych myśli z optymizmem, 53% bez optymizmu. Pan Jakub Jałowiczor, tego wątku nie poruszyliśmy w pierwszej naszej rozmowie wczoraj. Większość słuchaczy dzwoniących nie miała wątpliwości, że spór Polska-Komisja Europejska będzie narastał i że nie przyniesie Polsce wiele dobrego. Jeśli nawet nie skończy się sankcjami, to wizerunkowo nasza pozycja będzie nieco słabsza, choć z drugiej strony nie brak głosów, że wręcz odwrotnie, że w kłopocie wizerunkowym będzie właśnie Komisja Europejska, czy też później Rada Europejska, bo nie będzie w stanie doprowadzić całej sytuacji do konkretów. A jaka jest pańska ocena? Ja myślę, że to jest gra o bardzo wysoką stawkę i myślę, że trochę wyższą nawet niż ewentualne sankcje na Polskę. Sankcje raczej ciągle trudno sobie wyobrazić, chociaż bardziej bym się obawiał jakichś działań, dla których cała ta procedura byłaby sygnałem działań akurat niezapisanych w traktatach, typu próba wpłynięcia na gospodarkę polską przez unijne instytucje czy przez instytucje innych krajów, wpuszczenie inwestorów i tak dalej. To myślę byłby ewentualny największy problem. Natomiast zależnie od tego, czy ten spór wygra Polska czy Komisja Europejska, od tego, jak ten spór się zakończy, będzie zależała, to może trochę górnolotnie zabrzmi, ale przyszłość Europy. Jeżeli się okaże, że kraj, który jest zdeterminowany w tym, żeby trzymać się swojej linii i nie iść w tym nurcie integracji, jakim jest tworzenie wielkiego państwa, albo raczej czegoś, co chce być państwem, a jest bytem, który niszczy państwo, ale sam państwem nie jest, bo nie potrafi spełnić funkcji, które państwa mają. Jeżeli Polska taki spór wygra, no to bardzo dużo się zmieni, jeśli chodzi o integrację europejską. Jeśli Polska przegra i zostanie albo upokorzona i zmarginalizowana, albo w dłuższej perspektywie trudno sobie wyobrazić usunięcie w tej chwili z Europy, ale myślę, że są i tacy, którzy tego by chcieli. No to w tym momencie mamy twardy kurs federacyjny. Marcin Celiński, coś niezwykłego, poważnego wydarzy się na świecie. Zagadką jest na przykład Korea Północna i nawet specjaliści jak profesor Dziak wiedzą, że niewiele wiedzą. No, to jest taka sfera, w którym serce walczy z rozumem, to znaczy serce podpowiada, że może z tą Koreą Północną jest jak zwykle, czyli że to jest takie nieustające napinanie niepokój, muskułów, tak. I że to jest jakoś wpisane w ogóle w ustrój tego państwa, żeby prowokować, no i tu niestety zmienił się jeden element, a mianowicie zmienił się establishment amerykański. To nawet nie broń, tylko umówmy się, że Donald Trump i jego ekipa są trochę inną ekipą od wszystkich poprzednich, niezależnie od tego, czy to byli republikanie, czy demokraci. I tutaj rozum zaczyna ostrzegać, że przy pewnej eskalacji, przy pewnej nieprzewidywalności prezydenta Stanów Zjednoczonych, coś tam może się nieprzewidzianego stać, czyli może dojść do otwartego konfliktu, który w przypadku broni jądrowej i ludzi, którzy mają determinację, żeby jej użyć, a na pewno taką determinację ma reżim Kimów, niezależnie od tego, który Kim tam kolejny będzie, czy jest, no to tu jest sytuacja na pewno bardziej niż groźna. No pytanie, na ile i Stany Zjednoczone, i bezpośredni sąsiedzi Korei, tu szczególnie Japonia, no na ile jeszcze mają silne nerwy, żeby to znosić. No, coś może się stać. Ja też wiem, że mówię tak bardzo ogólnie coś, ale to ciężko jest precyzować. No i jest kwestia Bliskiego Wschodu. I jest kwestia konfliktu, który chyba przeszedł już fazę walki z Daesh i jako takim, bo Daesh swoje znaczenie utraciło, natomiast być może odrodzi się w jakiejś innej postaci, bo te organizacje te tak mają to do siebie, że potrafią się odradzać. Pytanie, czy tam państwa te na miejscu, mówię tu przede wszystkim o Syrii i Iraku, są w stanie w sposób skuteczny zarządzać terytorium, które formalnie do nich należy, a faktycznie bywa różnie. No i pytanie o Kurdystan. No, Kurdowie czekają bardzo długo na swoją legalną państwowość. Zdaje się, że w tej chwili koniunktura na Bliskim Wschodzie jest jedyną, która może do tego doprowadzić, żeby walka pokoleń Kurdów znalazła przynajmniej w części Kurdystanu, który jest poza Turcją, no bo w Turcji to trudno sobie wyobrazić, jakąś formę państwowości. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za komentarze, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Jakub Jałowiczor, Marcin Celiński na antenie Trójki. I do siego roku, panie redaktorze i wszystkim słuchaczom. Do siego roku, dziękuję, do usłyszenia. My, proszę państwa, spotkamy się jutro po godzinie 16:00, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+, za 749. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Nawet do 500 zł taniej. Pierwsza runda wyprzedaży. Tylko do 31 grudnia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy Tarczyński 2,19 za 100 gramów, a za dwupak dwulitrowej Pepsi tylko 5,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm.